Trende kibuni kaptane, güneşlere taç gidiren ışıkken. Hep hicranla bunca yıl bunca sene geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur geliver. Işık karanlığı boğarken da sonbahar olsun, cihanlar bütün avazınla dolsun. Yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani hayatlarımız biterken. Şu fani hayatlarımız biterken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur geliver. Işık karanlığı doğarken, son demde bir kere daha.